Ja, hallo, lieve luisteraar. Ja, ik dacht dat ik naar een demonstratie ging, maar ik ben nu op de Dam en het enige wat hier geuit wordt zijn van die toeristische dingen. Oh, en net was er ook nog heel veel politie hier. Ik ben niet zo goed, want er waren helemaal geen demonstranten. Ik ben dus op de Dam. Ja. Stom natuurlijk. Want ik had er al gelezen hoor, dat de demonstranten gezegd hadden dat ze naar de Stoperij gingen. Maar ik dacht, misschien zijn er toch nog wel wat mensen. Oh, kijk, daar zijn de smeren. Ja, er staan wel flink wat smeren hier. Om de boel in de smissen te houden natuurlijk. Hier grijnt je meningsuiting op de Dam schijnt verboden te zijn deze dagen. De smeren lopen met petjes. Nou, ze taaien ook wel af, die smeren, zeg geloof ik. Ze rijden een beetje heen en weer. Dus ik, dan ga ik toch maar bij de Stopera kijken. Want ik dacht, het is wel leuk voor de derde keer achter elkaar. Verboden Palestina-demo op de Dam. Maar nee. Het mocht niet zo zijn. Dus we gaan een stukje fietsen, lieve luisteraar. We gaan naar de Stopera. Oh, pas op. Yo, kijk uit. To anyone, no, but because you see the struggles connected, you see humans for what they are, you build bridges, you choose life. Thank you for that. And to everyone who isn't Palestinian and stands here today, I say, we must never back down. Solidarity means we are sticking to this struggle until freedom comes. The children of Gaza deserve more than just an end to the genocide. They deserve more than safety. They deserve freedom and prosperity. And we will stay in the streets till all refugees are allowed back, until watermelon colors fly high in every city and town of Palestine, until the officers of the IOF stand trial, not in the Hague, that's an important step, but not in the Hague. They should stand trial in Palestine, in front of Palestinian judges. That will be justice. Thank you. Thank you very much. Thank you very for the krachtige woorden. En hier in belofte namens mij, en ik denk namens iedereen die hier staat, wij zullen het niet opgeven. Wij zullen blijven doorgaan totdat van Palestina bevrijd is, van de rivier tot aan de zee, totdat alle vluchtelingen hun recht op terugkeer terugkrijgen. En ik denk dat jullie het allemaal weten, maar vandaag moesten wij op de duim staan. Vandaag moesten wij niet hier staan, maar toch worden wij ingeperkt. Toch worden wij verplaatst. Maar dat zal ons niks schelen, want wij zijn hier met de ziel van de Palestijnse verzet. Waar wij dan ook geplant worden, zullen wij bloeien en groeien. Hiervoor wil ik onze volgende spreker oproepen, Farida, lid van Ambtenaren voor de Grondwet. Hallo allemaal. Wie had dat gedacht, dat ik als ambtenaar hier zou staan? Als ambtenaar schrijf je vaak speeches, je geeft ze niet. Je bent ook niet gewend om in een spotlight te staan, dus dit is echt rete spannend. En het is ook bizar dat ik gevraagd ben om iets te zeggen, omdat ik lid ben van de groep ambtenaren die zich uitspreekt voor een zaak te vuren tegen genocide. Dat wij dat zouden moeten doen, dat stond niet in onze functieomschrijving. Maar ons uitspreken voor een zaak te vuren voor de internationale rechtsorde, tegen de steun van de Nederlandse regering aan Israël, voelt voor mij en honderden ambtenaren wel als een plicht. Het is een plicht voor ons, zo voelt dat, omdat we een eed hebben afgelegd. Ik zweer of beloof dat ik trouw zal zijn aan de koning en dat ik de grondwet en alle overige wetten van ons land zal eerbiedigen. Dat hebben wij beloofd. En in artikel 90 van de grondwet staat dat de regering zich actief inzet voor de bevordering van de internationale rechtsorde. Nederland heeft ook, hoef ik jullie niet te vertellen, het genocideverdrag ondertekend. En dat stelt Nederland de verplichting om genocide te voorkomen en te bestraffen. Maar in plaats van haar eigen wetten en verdragen na te leven, steunt de Nederlandse regering Israël, die terecht staat voor genocide. Als ambtenaren het niet zouden uitspreken, wanneer dan wel? Als er een genocide laten gebeuren, on our watch, in strijd met alles waar we voor getekend hebben en beloofd hebben te beschermen, wat is onze eens dan waard? Sommigen zeggen jullie zijn niet loyaal. Als ambtenaar moet je dienstbaar zijn, bevelen uitvoeren. Of ze zeggen jullie zijn niet neutraal. Alsof het opkomen voor mensenrechten, voor het recht op leven, het recht op overleven, het recht op bescherming tegen uitroeiing een politieke, niet-neutrale zonde is. Mijn antwoord is, we zijn juist loyaal aan de grondwet van onze wet en neutraal. Ongeacht wie mijn bewindspersoon is en van welke partij, ongeacht of hij links of rechts wil, ik zal naar eer en geweten adviseren en uitvoeren. But only if you stick to the rules of the game. Ook bewindspersonen hebben trouw gezworen. Ook zij hebben een eed afgelegd aan onze grondwet. Wanneer onze eigen grondwet er niet meer toe doet, wanneer onze eigen internationale verdragen ineens niet meer van toepassing lijken te zijn, wanneer alle principes, waarden en beloftes van onze Nederlandse rechtsstaat kennelijk niet gelden voor een land dat de recht staat voor genocide, dan moeten toch juist alle alarmbellen afgaan. Als mens, als burger, maar ook als ambtenaar. Wij sturen niet het beleid. Die ambitie hebben we ook niet. We zitten achter in de auto. Daar hebben we voor getekend en gekozen. Adviseren doen we. Welke kant je het beste op kan. Hoe je je bestemming kan bereiken. Maar ook waarschuwen. Waarschuwen voor gevaar op de weg. Of wanneer het licht op rood staat. Dat rode licht. Die rode lijn van de grondwet, van onze belofte never again. Daar rijden we niet doorheen. We zeggen niet je moet links of je moet rechts. We zeggen alleen, rijd niet door rood. Sommige mensen vragen. Mensen vragen, ben je niet bang? Ja, ik vind het rete eng om hier te staan. Maar nee, ik ben niet bang. Om wat? Ontslagen te worden? Omdat we ons uitspreken voor het internationale recht, voor een staakt het vuren, tegen genocide, een lijn met alle regels waar we zelf voor hebben getekend. Nee. Angst. Angst is wat de mensen in Gaza voelen. Dood om je heen. Je kinderen letterlijk zien verhongeren. Weten dat je niet veilig bent. Nergens. Je kan niet vluchten. Je mag niet eens vluchten. Iedereen om je heen is bang moe, heeft honger, dorst, pijn, verdriet, mist een ledemaat, is gemarteld en staat ter dood veroordeeld. Dat is angst. Ik ben niet bang. Ik ben wel emotioneel. En dat zeggen ook heel veel. Jullie ambtenaren, jullie zijn emotioneel. Maar what the fuck wil je? Er is een genocide gaande. Hoe kan iemand nog normaal de dag doorkomen? En ik ben ook boos. Want de discussie gaat te veel over wat mensen, wat wij wel of niet zouden mogen zeggen. Als mensen, als burgers en als ambtenaren, we zouden het eigenlijk niet moeten hebben over wat ik hier vandaag doe. Of waarom wij als ambtenaren voor het ministerie van Buitenlandse Zaken zitten. Of dat wel of niet zou mogen. Nee, daar moeten we het niet over hebben. We moeten het hebben over Israël. Die de Palestijnen aan het uitroeien is en onze regering staat het toe. Economisch, diplomatiek, financieel, militair, daar moeten we ons druk om maken. Israël kent geen terughoudendheid. Israël kent geen terughoudendheid in het plegen van oorlogsmisdaden. Maar onze politieke leiders lijken ook geen rode lijnen meer te kennen. Nee, niet als het gaat om de levens van Palestijnen. Wij zijn tegen de dehumanisering van Palestijnen, maar ook tegen de criminalisering van een ieder die zich uitspreekt tegen onrecht en tegen uitroeiing. Nee, we zijn niet pro-Hamas. We zijn pro-leven, inclusief het leven van Palestijnse kinderen. We zijn ook niet antisemiet. We zijn anti-apartheid, anti-terreurstaat, anti-kolonisatie. Maar ook anti-straffeloosheid. Vrouw Justitia is geblinddoekt voor een reden. Niet om haar ogen te sluiten voor onrecht, maar om gerechtigheid onpartijdig te dienen. Een misdaad is een misdaad en elke misdadiger moet zonder discriminatie ter verantwoording worden geroepen. Waar je vandaan komt, mag er niet toe doen. Gelijkheid en gelijkheid voor de wet zijn fundamentele waarden die we geacht worden te beschermen en te bevorderen. Dat verwacht een bewindspersoon van mij, maar dat verwacht ik dus ook van hem. Als Nederland haar eigen internationale afspraken en beloften zou toepassen op haar buitenlandbeleid, zonder discriminatie, dan zou eigenlijk ook onze Nederlandse regering solidariteit betuigen met het Palestijnse volk. Maar nee, er is geen sprake van racisme. Als kind dacht ik niet, later word ik ambtenaar. Als ik nu een kind zou zijn, zou ik dat waarschijnlijk ook niet denken. Maar ik hoop toch dat de toekomstige generatie ambtenaren ooit terugdenkt aan nu en weet dat er ambtenaren waren die zich uitspraken en er trots op zullen zijn. Ik hoop ook dat in de functieomschrijving van toekomstige ambtenaren wel zal staan. Bij onrecht blijf je niet stil. Bij onrecht spreek je je uit voor iedereen, zonder uitzondering, zonder discriminatie. En ja, ook voor de Palestijnen. Dank je wel. Dank je wel, Farida. En ik hoop dat er meer ambtenaren net als jou die zich durven uit te spreken tegen genocide. Vandaag is het ongeveer meer dan 13 maanden genocide. En in de laatste 13 maanden waren er gewoon verschrikkelijke dingen. We hebben gewoon afschuwelijke daden en misdaden van Israël gezien. We hebben ook gezien hoe onze Nederlandse regering medeplichtig was. En hoe ze ondanks de gedocumenteerde genocide zich nog steeds uitspreken voor Israël. Maar ook in de laatste 13 maanden hebben wij ook veel mensen ontmoet. En wij hebben ook veel mensen leren kennen die dag en nacht

The official number of civilian martyrs in Gaza, including kids, parents, journalists, and healthcare workers, and many others. The attacks did not spare houses, schools, hospitals, UN areas, farms, beaches, tents, name it. Every single location has been targeted. No place is safe. The north, middle, south of Gaza, they are all not safe. The criminalities included the West Bank as well. For the past 15 months, we count and recount. Every morning, we wake up to recount the number of attacks, the number of lives we lost. And we reevaluate the dimension of catastrophe we go through. The situation is beyond the capacity of our brains. Yet, we cannot remain passive. We must act. Today, we stand in solidarity with the Palestinian people. We support the unholding human rights and international law principles that apply to all humanity. We support global justice, recognizing the Palestinian struggle as part of a broader fight against systematic injustice like colonialism and apartheid. Through solidarity, we can influence politics and drive changes. Last week, we celebrated the International Criminal Court arrest warrants for some war criminals, an example of how solidarity can move mountains and reshape the future of innocent people. We solidarize because we are humans, because we think about the future of the young generation, because we said never again, and never again meant everyone for all time. Never again, that principle, that promise should have never been abandoned. It needs to be reawakened, not merely in response to the genocidal actions for the past 14 months, but as timeless and universal commitment. We unite in solidarity because these words need rules, and these rules must be enforced. Wrong actions, especially genocidal actions, demand accountability, consequences, and sanctions. As we say, those who feel immune to punishment act disrespectfully, undetermining the value of whole dear. من أمن العقاب أساء الأدب. We stand together because we care, not only for Palestinians, but for all people. We stand together because we care about brothers, sisters, parents, sons and daughters and grandparents. We stand together because we care about ourselves, our moral compass and ethical values that define us as a human. I will remind of what Mahmoud Darwish, our beloved Palestinian poet said. As you prepare your breakfast, think of others. Don't forget to feed the pigeons. As you pay your water bill, think of others. Don't forget those who nurse their thirst from the clouds. As you turn to your home, your house, think of others. Don't forget those who live in tents. As you sleep and count the stars, think of others. Don't forget those who have no space to sleep. And as you think of far away others, think of yourself. Say, if only I could be a candle in darkness. وأنت تعد فطورك فكر بغيرك لا تنس قوت الحمام وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك لا تنس شعب الخيام وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك ثمة من لم يجد حيزا للمنام وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك قل ليتني شمعة في الظلام. Mijn naam is Ali Sina. Verpleegkundige in de opleiding en 3 jaar werkzaam in de gehandicaptenzorg. Dames en heren, collega's, broeders en zusters. Vandaag staan wij hier niet alleen als professionals, niet alleen als individuen, maar als mensen die weigeren weg te kijken. Mensen die weigeren stil te blijven. Wij zijn hier samen om te spreken voor hen die in stille lijden. Om te spreken voor Gaza, voor Palestina. Palestina is meer dan een land. Het is een symbool van veerkracht, van hoop in het diepste duisternis. Het Palestijnse volk heeft ons laten zien wat het betekent om mens te zijn, zelfs wanneer menselijkheid wordt ontkend. Vandaag wil ik niet alleen praten over hun lijden, maar ook over hun kracht, over de onwrikbare vastberadenheid van hun artsen, verpleegkundigen en hulpverleners. Onze collega's! Onze collega's die hun leven riskeren om anderen te redden. Zorg in de schaduw van vernietiging. Voor ons is zorg een roeping, een keuze. Voor hen is zorg een daad van verzet. In Gaza is zorgverlenen niet slechts genezen. Het is vechten tegen vernietiging. Het is een stille, moedige weigering om het leven op te geven. Denk aan dokter Hussam Abu Shafia, de directeur van Kamal Adnan ziekenhuis. Terwijl hij gewond raakte door een Israëlische aanval, zijn benen bloedend, zijn gezondheid wankelend, koos hij ervoor om te blijven. Hij liep weer, werkte weer, omdat hij wist dat als hij het niet deed, niemand anders het zou kunnen. Hij is geen uitzondering, hij is één van de velen. Elk arts, elk verpleegkundige, elk paramedicus in Gaza is een held. Ze werken onder omstandigheden die wij ons nauwelijks kunnen voorstellen. Ziekenhuizen worden gebombardeerd, medicijnen raken op en de dreiging van geweld is constant. Maar toch blijven ze doorgaan. Ze genezen. Niet omdat het gemakkelijk is, maar omdat het noodzakelijk is. Ze genezen omdat het leven zelf hun verzet is. De pijn van neutraliteit. Als zorgverleners hebben wij altijd geleerd neutraal te zijn. We zorgen voor iedereen, zonder oordeel, zonder onderscheid. Maar hoe kunnen we neutraal blijven wanneer ziekenhuizen doelbewust worden gebombardeerd? Wanneer artsen worden vastgehouden, gemarteld en vermoord? Wanneer kinderen sterven omdat ze geen toegang hebben tot medicijnen? Neutraliteit is het gezicht in het gezicht van onrecht is geen deugd. Het is medeplichtigheid. Het is zwijgen wanneer je moet spreken. Het is weglopen wanneer, terwijl anderen vechten om te blijven staan. Wij mogen niet neutraal blijven. Wij moeten kiezen voor rechtvaardigheid, voor menselijkheid. Gaza, een open wond in de wereld. Gaza is meer dan een plek op de kaart. Het is een open wond in het geweten van de wereld. Het Engelse woord God, het weefsel waarmee we wonden verbinden, vindt zijn oorsprong in Gaza. Gaza. Het herinnert ons eraan dat dit volk, dat zelfs zo vaak heeft geleden, ook heeft bijgedragen aan de genezing van anderen. Maar wie verbindt de wonden van Gaza? Wie geneest hun pijn? Wie staat op voor hun recht op zorg, op leven, op menselijkheid? Vandaag roep ik jullie op, mijn collega's, mijn broeders en zusters. Wees de genezer van deze wereld. Wees de stem voor hen die niet langer kunnen spreken. Een oproep tot actie. Wij als zorgverleners hebben een dubbele plicht. Niet alleen om levens te redden, maar ook om te getuigen. Om te spreken, om te handelen. Zwijgen terwijl ziekenhuizen worden gebombardeerd. Terwijl medici worden vastgehouden, gemarteld. Terwijl patiënten sterven zonder zorg. Dat is niet wie wij zijn. Wij vragen de wereld. Bescherm de zorgsector. Eis internationale bescherming voor ziekenhuizen, medische faciliteiten en zorgverleners in Gaza. Laat medische middelen toe. Sta de onmiddellijke levering toe van medicijnen, brandstof en apparatuur die nodig zijn om levens te redden. Vrijlating van gevangenen, gevangen zorgverleners. Roep op tot het vrijlating van alle artsen en medici die worden vastgehouden. Eindig de straffeloosheid. Steun sancties en juridische stappen tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor deze misdaden. Dit is geen politieke standpunt. Dit is een menselijke standpunt. Dit is een pleidooi voor rechtvaardigheid, voor de bescherming van levens. Voor de waarden die ons beroep definiëren. Een pleidooi voor solidariteit. Dames en heren, de wereld kijkt naar ons. Onze collega's in Gaza kijken naar ons. Wat zullen wij doen? Zullen wij zwijgen of zullen wij spreken? Zullen wij weglopen of zullen wij vechten voor de kernwaarden van ons beroep? Vandaag zeg ik, wij zwijgen niet. Wij lopen niet weg. Wij staan hier, schouder aan schouder, met de artsen en verpleegkundigen van Gaza. Wij staan hier voor de rechten, de waardigheid en de menselijkheid van elk individu. Gaza heeft ons verbonden. Nu is het aan ons om hen te steunen, om hen te helpen, om hen te beschermen. Laat dit moment het keerpunt zijn. Laat dit het moment zijn waarop wij zeggen, genoeg is genoeg. For those who know it, please join me. And please know, I think the word salam is very well known. It's peace. So we wish Gaza peace. This song was written more than 10 years ago by a writer, a Palestinian writer. His name is Fuad Sarouji. And it was performed by the choral of Edward Said. So please join me and let's all wish Gaza salam. سلام لغزة سلام سلام سلام لكل العيون البرية تفيض دموعها بأسا وعزة سلام سلام لغزة سلام سلام لشعب قوي عنيد بسهل هزاع يلم الحصيد وحين يصد وحوش الحروب يشيع في كل يوم شهيد ويصمد في وجه كل الخطوب بعزم وفخر وبأس شديد فقد علمته قضايا الشعوب بأن الحديد يفل الحديد سلام سلام لغزة سلام سلام لكل العيون البريئة تفيض دموعها بأسا وعزة سلام سلام لغزة سلام Can you say it together? سلام سلام لغزة سلام نخكير سلام سلام لغزة سلام Thank you. Dankjewel Dana en Ali. Voordat wij onze mars gaan beginnen, want zo gaan wij mars lopen. Wij hebben onze laatste twee spreker en ik wil de eerste van hun oproepen. Sam, medewerker van de Universiteit van Amsterdam en lid voor de onderwijsprotesten in Palestina. Ja. Hallo iedereen. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Oké, goedendag iedereen. Mijn naam is Sam en ik ben een junior docent sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ga het kort houden, ik beloof het. Kameraden, vorige dinsdag is er iets moois gebeurd aan de Universiteit van Amsterdam. FNV-leden, werkzaam aan de UvA, hebben met een overweldigende meerderheid besloten om te staken. Wij staken omdat het recht op demonstreren momenteel niet gewaarborgd wordt aan de UvA en omdat wij ervan verzekerd willen zijn dat de UvA geen banden onderhoudt met instituties die medeplichtig zijn aan de genocide. Met schaamte en trots kan ik zeggen dat naar mijn weten dit de eerste keer zal zijn in Nederlandse geschiedenis dat vakbondsleden staken voor Palestina. De FNV, de grootste vakbond van Nederland, zet hiermee ook een duidelijke stap in solidariteit met Palestijnen. Medewerkers aan de UvA hebben besloten dat zij niet meer verplicht willen worden om de Israëlische regering te helpen met haar genocide. Daarnaast staat het demonstratierecht en de academische vrijheid op alle universiteiten onder druk. Medewerkers worden om hun papieren gevraagd, gevolgd door de security. We weten dat er soms politie in burger is. De politie wordt om de haverklap ingeschakeld en de Palestijnse solidariteitsbeweging wordt constant als gevaarlijk neergezet. Het kan zo niet langer. Mijn boodschap aan de universiteit is dan ook: you break the ties, we break the strike. De UvA werkt namelijk nog steeds samen met Israëlische academische instellingen. En deze instellingen zijn nog steeds systematisch medeplichtig aan Israëls mensenrechten schendingen. Om maar één voorbeeld te noemen, de institutionele partner van de UvA, Hebrew University, maakt deel uit van de bestaande illegale nederzettingen en het nederzettingenbeleid in bezet Oost-Jeruzalem. Haar grootste campus is gebouwd als illegale buitenpost van de kolonistenstaat in gebied waarvan het ICJ in juli nogmaals bevestigde dat het illegaal bezet gebied is en een overduidelijke schending van het internationaal recht. Bovendien, zoals we herhaaldelijk hebben bewezen, zijn alle Israëlische partnerinstellingen van de UvA, inclusief de Horizon 2020 samenwerkingen, medeplichtig aan de creatie, uitbreiding en instandhouding van Israëls illegale nederzettingen op Palestijns land. Nederlandse universiteiten en hogescholen hebben de ethische plicht om nu actie te ondernemen en de banden met deze instellingen te verbreken. De universiteiten en hogescholen hebben namelijk een legitimerende functie in Nederland. Met wie wij wel of niet samenwerken, zegt wat over met wie andere Nederlandse instituties moeten samenwerken. Nederland onderhoudt veel banden met de Israëlische regering en bedrijven die profiteren van de genocide. Mark Rutte noemde ons Israëls twee na grootste vriend na Amerika en Geert Wilders zei zelfs dat hij ging proberen om nummer 1 te worden. Side note, letterlijk nu is Wilders ook een bezoek naar de bezette gebieden aan het plannen. Moeten we ook tegen optreden. Wij proberen vanuit de universiteit een scheur te creëren in deze vriendschap. En ik roep jullie op om je ook te organiseren op je eigen werkplek. Sluit je aan bij de vakbond. Samen sta je sterk. Ikzelf zal doorgaan met strijden totdat alle banden tussen medeplichtige instellingen en Nederland verbroken zijn. Totdat Nederland eindelijk de Palestijnse staat erkent. Tot het recht op terugkeer voor alle Palestijnse vluchtelingen geëerd wordt. Tot Palestijnen en wij zelf weer met waardigheid kunnen leven. Ik zal het nog een keertje zeggen. You break the ties. We break the strike. En ik wil een nieuwe leus met jullie oefenen. Intifada, strike for Gaza. Intifada. Intifada. Intifada. Dank jullie wel. Onze laatste spreker, last but not least, is een voorbeeld van succes en activisme hier in Nederland. Iemand die ons kan inspireren als Palestina-beweging. Jerry namens Kick Out Zwarte Beat. Omhoog voor alle slachtoffers in oorlogssituaties, conflictgebieden en op bezette grond. Vuist omhoog voor Sudan, Palestina, Congo, Haiti enzovoort. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Sudan! Free, free Haiti! Free, free Haiti! Free, free Congo! Free, free Congo! Black- Black Lives! Black Lives! Free, free Palestine! Hai, ik kan zien, jullie hebben het nog niet koud nog. Hai, hai. Wat moet ik zeggen? Wat kan ik zeggen dat daar niet is gezegd? Wat kan ik schrijven om de harten te lijmen? Oogdichters komen zo nu en dan woorden tekort. Het gebeurt niet vaak, maar het gebeurt wel eens. Wanneer je mensen ziet verbranden alsof de hel op ons is neergedaald. En wanneer een 5-jarige kind doorboord wordt door kogels vanuit een tank. Ze was niet oud genoeg om in connectie te brengen met Hamas. En ze was niet oud genoeg om van antisemitisme te beticht te worden. Haar misdaad, ze was Palestijns. Ook een dichter komt af en toe woorden tekort wanneer hij ziet hoe lichaamsdelen in plastic tassen worden vervoerd. Wat kan ik nog opbrengen tegen zoveel mensenleed en oneindige hypocrisie? Wat wegen mijn woorden tegen zoveel lafheid, ontkenning en misleiding vanuit de overheid en de media? Als je een kind bent, word je verteld dat Israël-Palestina conflict, het is te complex. En als het kind dat je bent, slik je het in al je onschuld als zoete koek. Maar je wordt ouder, kritischer. Je vormt tegen alle verwachtingen in kritisch denken. En vroeg of laat kom je erachter. Er is niets complex aan het vermoorden van weerloze kinderen en baby's die in convulsies liggen te slapen. Het is een misdaad van de ergste soort. Er is niets gecompliceerd aan massamoord en kolonialisme. Er is niets rasselachtigs aan mensen verhongeren en daarna voedseltrucks in brand steken. Het enige ingewikkelde aan dit alles is hoe je beschaving ruimt met misdaad tegen de menselijkheid. Het enige raadsel is hoe de enige democratie in het Midden-Oosten wordt gezocht voor genocide. Nog zo'n leugen, de enige democratie in het Midden-Oosten. Alsof Palestijnen in Israël vrij zijn van apartheid. Alsof we niet weten hoe democratisch gekozen moslims met geweld uit de Knesset verbannen worden. Omdat ze durven te benoemen dat Israël de vijand is van democratie. De enige democratie in het Midden-Oosten. Ga je schamen. Als ik fictie wil, ga ik mijn abonnement op Pathé verlengen. In real time zien we genocide voor onze ogen ontvouwen. Tijdens de Amerikaanse verkiezingen was ik helder tegen mijn naasten en gesprekpartners. Weliswaar kan ik niet stemmen, maar ik zou nooit stemmen voor de eerste vrouwelijke en zwarte president als de prijs genocide is. Er wordt massamoord gepleegd en we worden collectief gegaslight. Er wordt voor onze neus een heel gebied met een geschiedenis van duizenden jaren ontvreemd door dezelfde mensen die heel Afrika en Amerika in hun zak naar Europa wilden meenemen. En er wordt aan ons verteld dat het kwaad Hamas is. Alles waar Israël Hamas van beticht, doet Israël 10 keer over. Een oorlogsmisdaad is een oorlogsmisdaad. En wanneer onschuldige mensen worden vermoord, zal ik altijd de kant van de onschuldige kiezen. Haat bestrijd je niet met haat en genocide bestrijd je niet met antisemitisme. Maar ik zou nooit mensen veroordelen die terugvechten tegen hun onderdrukkers. Die terugvechten bij enemies tegen hun colonizers. Ik word liever antisemiet genoemd dan dat ik heul met genocideplegers. Ik weet dat wij hier alleen, ik weet dat we allen hier staan te popelen om Netanyahu bij het International Criminal Court te verwelkomen. Maar laten we niet vergeten, de kwaden onder ons handelen nooit alleen. Hitler was ook niet alleen. Columbus was ook niet alleen. J.P. Koen was ook niet alleen. Leopold II was ook niet alleen. En Netanyahu is zeker niet alleen. Naast hem horen Joe Biden, Olaf Scholz, Kai Starmer en de vele zichtbare en onzichtbare actieve deelnemers aan de gewelddadige en systematische vervolging van onze Palestijnse broeders en zusters. Ook zij moeten naar Den Haag. Laten we niet vergeten dat er niet veel gaat veranderen als we slechts één persoon weghalen. Colonial justice is geen justice. Het hele apparaat moet vallen, net als apartheid, net als Jim Crow en kolonialisme bestreden werden. En samen, in solidariteit, gaat het ons ook dit keer lukken. Free Palestine gaat van een hashtag naar werkelijkheid in ons leven. Ik weet dat het hopeloos aanvoelt, maar heb je naast je gekeken? Heb je een kijkje genomen op de collegecampussen? Heb je de vele mensen gezien die in de trein, op stations, in de winkels, in tv-studio's, op Schiphol, in theaters, bij de overheid, op straat, online, in de Tweede Kamer, in gemeenteraden, samen met je vechten voor een betere morgen? Ik heb mensen ontmoet die samen met je vechten voor een beter morgen. Die hun baan hebben verloren, die hun baan vrijwillig hebben opgegeven. Ik heb naast moedige ambtenaren gestaan die iedere week de overheid eraan herinneren dat wij een grondwet hebben waar ze zich aan moeten houden. Ik heb Palestijnen ontmoet die bijna hun hele familie hebben verloren. En in plaats van rouw zeiden, geef niet op, want wij Palestijnen zullen nooit opgeven. Ook ik blijf in al mijn verslagenheid hoopvol. Er zijn te veel mensen vermoord. En er is te veel erfgoed verpletterd en te veel infrastructuur onherstelbaar vernietigd. Toch weiger ik mijn hoofd en schouders te laten hangen. De haat voor Palestijnen zit diep en de graven zijn dieper. En toch zie ik de ochtend opdoemen. Het zal erger worden en het einde zal met regelmaat verder dan van ons lijkt af te lijken. Toch wil ik een beroep op jullie doen. Om iedere ochtend vol goede moed de strijd aan te gaan. Je zal met regelmaat de hoop in de mens verliezen. En je tranen zullen je van binnenuit opvreten. Toch moeten we blijven geloven dat alles wat we doen, hoe klein ook, ertoe doet. Want Rosa Parks dacht ook niet dat het weigeren van haar stoel op te geven het begin van het einde was voor Jim Crow. Veertien jaar geleden stonden er tegenover duizenden mensen twee jongens met een t-shirt met de opdruk Zwarte Piet is racisme. Dit was het begin van het einde van een eeuwenoude racistische karikatuur. Martin Luther King zei ooit, zet de eerste stap, ook al zie je niet de hele trap. Er zijn koninkrijken gekomen en gegaan. Machtige mensen zijn opgestaan en gevallen. Hoe machtig Israël ook is en hoe bruut zijn bondgenoten ook mogen zijn. Het recht zal zegevieren en Palestijn zal vrij zijn. Mijn hart zit vol liefde voor zij die vechten en zij die opstaan. Zij die consistent opstaan voor de medemens. Of het een Palestijn, een Joods, een Koerd, een Oeigoer, een LHBTI-persoon of een zwarte persoon is. Ze staan op voor iedereen. Laten we elkaar lief hebben. Laten we elkaar lief hebben en laat de haat en de hebzucht van onze zogenaamde leiders, zijn niet mijn leiders, zogenaamde leiders ons niet uit elkaar drijven. Er zijn Joodse broeders en zusters die zich net zo voelen als wij hier vandaag. Die Netanyahu, Biden en andere oorlogscriminelen nog meer berecht willen zien worden dan jij en ik. Deze strijd is niet een strijd tussen Joden en moslims. Deze strijd is tussen de mensen die de aarde kapot willen maken voor hun eigen gewin en mensen die de aarde eindeloos lief willen hebben. En wij zijn met meer. Zij mogen wapens en bommen hebben, maar wij hebben elkaar en wij zijn met meer. En laten we elkaar vasthouden. Laten we elkaar vasthouden totdat we allemaal vrij zijn. Want geen van ons is vrij totdat wij allemaal vrij zijn. En vrij zullen we zijn. Want geen onrecht houdt stand wanneer de mensen opstaan en zeggen genoeg is genoeg. Tot hier niet verder. Ik kan niet opgeven zolang Palestijnen niet opgeven. Ik weiger om hopeloos te zijn. Want ooit zal, waar er nu met blote handen dierbaren worden opgegraven, een olijfboom groeien. Voor de strijd, maar vooral voor zij die we nooit, maar dan ook nooit zullen vergeten. Dank jullie wel. Dankjewel, Jerry. Kijk uit, zwarte beat. Kijk uit, zwarte beat. Kijk uit, zwarte beat. En nu gaan wij onze mars beginnen. Daar achter jullie staat de sleepwagen met geluidinstallatie. Daarachter gaan wij lopen richting de museumplein. En daar staat koffie en thee op ons te wachten. Blijf achter de wagen, wij gaan naar het museumplein. Zo, nou, lieve luisteraar, ja, we zijn in beweging gekomen. Een beetje wat is. Maar het loopt nu weg van de Stobera. Richting die brug die ze toen met XR van ik had gezet. Wat een ongelooflijk. Jij sprak toch net? Ja, klopt. Jezus, man. Ik stond. Wauw. Dankjewel. Dankjewel. Maar ik vind het heel knap van jou dat je dat kan. Dankjewel. Dat je daar kan staan en dat je dat kan zeggen, want het moet zoveel pijn doen. Dat, ja. Maar er is geen tijd om te rouwen. Nee, handen uit de mouwen. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, dat was die ene man van de artsen die zo stond. Dat zingen, this is what democracy looks like, staan er dus paardenpolitie, sferen ze met wapens en heel veel stille. And this is what democracy looks like. Ja, yeah, dankjewel. This is what democracy looks like. Mooi hoor, democratie, hè? From the sea to the river. Chant! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Thank you. and now. What do we want? Liberation! What do we want? Liberation! What do we want? Liberation! What do we want then? Now! What do we want then? Now! And if you don't get this, shut it down! If you don't get this, shut it down! Shut it down! Shut it down! Shut it down! Shut it down! Shut it down! Shut it down! Shut it down! Your kufi is on the air, please. It's our revolution flag. Put it high. Put it high, it's not cold. We can resist. The people in Gaza, they are cold 24 hours. Ali, Ali, Ali, Ali. We zijn live op Radio Potterpoel. Ik zag wat gebeuren daar, maar... Sorry, ik word niet gefilmd, toch? Nee. Alleen maar geluid. Dus de politie... dat niet zo leuk of zo, de politie zegt dat dat een belediging van agent is en dat dat niet mag, dat dat verboden is. Dat er vandaag een wet gestemd is dat dit verbiedt. Dus... Echt waar? Dat is verboden woorden, verboden afkorting. Ja, mag niet. Belediging van... Belediging van een agent, dat mag niet. Ja, dat betekent namelijk... Op... Belediging van een agent. Het betekent namelijk all cats are beautiful. Maar dat snappen ze niet. Ja. Dus gelukkig had ik het van tevoren gebruikt. Ja, ja. Zij moest de wet zien. Ja. Maar alles oké, toch? Ja, het was alleen belediging. Ja. Nou, daar werd dus iemand monddood gemaakt die op een spandoek all cats are beautiful in een afkorting had opgeschreven. Ik zeg dat je All Cats Are Beautiful in een afkorting had gegeven. Precies, en ze dat snappen dat niet het niet. Ze snappen het gewoon niet. Ja. En iedereen ongeveer. Maar ja. Kijk, dat je nou op de Dam niet mag zeggen dat alle smerige klootzakken zijn, dat begrijp ik wel. Of niet? Nee, dat is ook een mening. Nou ja, begrijp je sowieso niet. Look around! Stand up, look around!

alsjeblieft iedereen achter de banners. Everyone behind the banners, please. Literally everyone. Thank you so much. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Stop the genocide! Stop the genocide! Stop supporting genocide! Stop supporting genocide! Genocide in your name! Genocide in your name! Let the world know the truth! The people united will never be defeated! The people united will never be defeated! The people united will never be defeated. Can you please put your both hands in the air? Your both hands. I want you to be very loud. Shama to the anti-fascisti. Shama to the anti-fascisti. Shama to the anti-fascisti. Shama to the anti-fascisti. Jesus Christ! free, free Palestine! Free, free Palestine! Netanyahu, you're a coward! Netanyahu, you're a coward! Netanyahu, you're a coward! We the people have the power! We the people have the power! We the people have the power! We the people have the power! Palestine will be free! Palestine will be free! From the sea! please. Someone dropped his phone on the ground. Can you please check your phone? If you lost it, come to the front to pick it up. Ja, maar jij bent journalist, je mag niet... Free, free Palestine! Ik ben Radio Pottenboer, ik mag alles zeggen. Jij zei dat ik iets niet mocht zeggen. Nee, toch? Ik weet niet. Het is vrije radio. Radio Pottenboer. Vrije radio. Fuck Israël. Kijk, zo horen we dat graag. Dankjewel. Ja, want, lieve luisteraar. Ik sta op een tweesprong. Ik zei het net al, ik sta een beetje op tweesprong, maar ik heb zo meteen iets anders te doen. En als ik nu naar rechts ga, dan ga ik naar het museumplein, waar dit zal eindigen met koffie en thee en misschien nog wel wat toespraken. En als ik naar links ga, dan kom ik bij een aantal mensen die mij vandaag dan naartoe. En de demonstratie die wordt... je kan wel zeggen, gevolgd door, this is what democracy looks like, zeg maar, dat idee een beetje. Zo'n massa's smerigauto's die hobbelen erachteraan. De paarden zijn even in het gras gaan staan, want die, ik weet niet, ja, paarden, arme paarden. Ja, die staan nu een beetje te chillen. Oh, die staat even lekker te pissen. Zo, dat is een flinke plas die eruit komt. Er zijn heel veel liters. Er zat een hengst in het gras te pissen. Volgens mij, als ik dat doe, krijg ik een boete of niet? Als ik dat doe, krijg ik een boete. Ja, ik schrijf hem zo meteen uit. Ik weet niet of hij gaat betalen, maar... we hebben woorden uit een smeris gekregen. enorme pislucht daar, want het paard stond daar net in de berm te zeiken. En ja, er nog smerenzouten voorbij. Ja, het barst van de smeren is overal. Maak je niet ongerust, lieve luisteraar. De bepaalde belangen die worden wel behartigd, geloof ik. En nou, het was een mooie demonstratie, intensieve toespraken. En nou ga ik wat anders doen, dus ik stop ermee. En nou, later gaan we nog wel weer uitzenden. Misschien vanavond nog wel, want er is vanavond nog Noord Zwember in Utrecht, in de AQ. Ik ga daar zelf niet op tijd zijn, maar misschien dat er op een andere manier nog wel iets uitgezonden kan worden of zo. Dus blijf lekker luisteren naar Radio Paterpoel. Want er komt altijd meer. Maar je weet het wel. Je weet nooit wanneer. Doei. Doei. De wereld beroven van haar berouw. Dat is de bedoeling. Om de wereld te verbeteren moet men bij zichzelf beginnen, heb ik gelezen.